يقول بعض الناس يقولون السلفيون يفرقون بين الناس إتي بعض يواتو ونسيما هوا سلفي ونفرقش بين يواتو أين التفريق إكوابي كفرقش بين يواتو سيستو هميزا واتو ويبا موجا ويكتك منهج موجا عقيدة موجا منهج موجا إبادة هزي تلزفنشو نمتومي تومي مفرقش ناني nani kamfarikisha mtu kamwambia wewe humo katika Uislamu toka nani sisi tuunganisha watu maana hii ni ya kuunganisha watu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq hawa mubtadi'a ndio wanaofarikisha watu chanifahamu hawa mubtadi'a ndio wanaofarikisha watu kwa nini kwa sababu dini imekuja hivi manhaji mtume si ndio alioleta mtume ameleta hivi dini iko hivi sasa wamekuja mubtadi'a wameleta mambo mengine sasa hawa ndio waliofarikisha au ni sisi ni hawa waliofarikisha watu sababu hii ndio asili ya dini hii tunaofundisha sisi manhaji hii ndio asili aliyoileta mtume swalla sallam kwamba hakuna maulidi hakuna budu ndio asili sasa hawa waliokuja hawa wa mubtadi'a ndio wanaoleta furqa sasa baina ya waislamu shafahamu ayuha sa'il umenifahamu muulizaje eh hey. Kwa salafiyun hawajafarikisha mtu ni hawa mubtadi'a.